مان جو ہم لوگ عموماً نکاح میں کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے، مختصر سی ایک فہرست جو ہے آپ کے سامنے رکھی بات میں ختم کرتا ہوں۔ نکاح سے قبل منگنی کی رسم کرنا یہ شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیں۔ منگنی کی رسم کرتے ہیں نا، منگنی کی رسم سے مراد یہ ہو سکتا ہے تاریخ کا رسم، رسم کے نام سے جو ہوتا، یا فلانے کا رسم، اس کا رسم، اس کتنے رسم کرتے ہیں نا، کہ شادی تو ایک طرح ہو جاتی، صرف رسمیں چلتے رہتے، چار چھ آٹھ سال تک رسمیں چلتے پھر شادی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک۔ تو یہ رسومات تمام حرام، خرافات اور بدعت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے پاس، لڑکی والوں کا لڑکے والوں کے پاس، وہ بدی کی رسم بولتے ہیں، وہ کچھ تو بھی اٹھا اٹھا کر، یہ سامان وہاں جاتا ہے، وہ سامان یہاں آتا ہے، ان کے توال وہاں، ان کی توال یہاں، ان کی چادریں وہاں، ان کی چادریں یہاں، ان کی چپلیں وہاں، ان کی چپلیں یہاں، ان کی پاؤڈر لپسٹک، ان کی پاؤڈر لپسٹک، سب آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ اب تو دونوں کا سب کچھ آ رہا ہے نا، صرف عورتوں کا نہیں، مردوں کے بھی لپسٹک آتے ہیں، پاؤڈر آتے ہیں، کریمس آتے ہیں، تو دونوں ٹرانسفر کرتے ایک دوسرے کو شادی میں، ہمارے پاس سے اتنا، تمہارے پاس سے کیا رہا، اور یہ دکھاوے کے لیے ہوتا، پنیاں ونیاں چڑھا کے خوبصورت کر کے، کیا ہے یہ سب، تو یہ رسومات حرام ہیں۔ اسی طرح منگنی کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا یا سونے کی دیگر چیزیں پہنانا، یہ شریعت نے یاد رکھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے مہندی اور ہلدی کے رسومات کرنا، یہ بھی شریعت حرام ہے۔ مہندی کرتے ہیں کچھ لوگ، ہلدی، مہندی لگا سکتی ہے عورتیں کو بعد، لیکن اجتماعی سے جمع ہونا، شادی کے تین دن پہلے جمع ہونا، پھر سب نے ہرے کلر کا لباس پہن کے آنا، اور پھر سب مل کر مہندیاں لگائیں گے، کتنے فتنے فساد ہو، سب کو بتائیں، میرے کو مہندی نہیں لگی، میرے کو تیڑی لگا دیے، میرے کو تو ہوا ہی نہیں، چچی ناراض، پپو چلے گئے جھڑکے، دادی بول رہے میرے کو فلاں نہیں ہوا، کیا کرنے کا اس، یہ رسومات جب بھی آپ کریں گے سوائے جھگڑے فتنے فساد کے کچھ نہیں ہونے والا، یہ رسومات کو بند کرنا ہوگا ہم کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دلہن کو مہندی لگانا کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں اکیلے اکیلے مہندی لگا لے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کا جو ہے، لڑکے اور لڑکیوں، لڑکی کو سلامی دینا، اب سمجھ لیجیے رشتہ طے ہو گیا، عید کے بعد شادی ہے، تو ان کے گھر سے سلامی جاتی ہے، ہزار، ایک ہزار اکاون روپئے، تو انہوں بھی اپنا جام بتاتے ہیں، دو ہزار اکاون روپئے سلامی، تو انہوں بولتے ہیں بکری دان دو بتاتا میں کیا ہے، پھر دس ہزار اکاون روپئے، تو انہوں بولتے ہیں اب آن دو دوسری عید جی، اور شادی اس میں لیٹ ہو جاتی، صرف سلامیاں بھیج رہے ادھر سے ادھر، کسی کی سلامی وہاں جا رہی جو وہ ملک میں ہے، تو کسی کی وہاں سے سلامی آ رہی، یہ سلامیاں دینا جائز نہیں، یہ سب تمام غلط ہیں۔ نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا، یہ بھی غلط ہے، محرم ہو جاتا بات چیت، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح بیٹی کا گھر بنانے کے لیے جہیز دینا، یہ تمام چیزیں غیر سنت ہیں اور ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، یاد رکھیں، لوگ مطالبہ کرتے کہ بھائی جہیز ہونا، فلاں ہونا، یہ تمام چیزیں جو حرام ہیں۔ اسی طرح نکاح سے پہلے سانچک کرنا، ایک رات پہلے ایک پروگرام ہوتا ہے نا، سانچک ہوتا ہے، ہاں، ادھر ان کے گھر والے پہلے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، لڑکے والے لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں ایک رسم ہوتی ہے، وہ لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اس کی بہن کو بٹھاتے ہیں، کچھ تو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بھوکے ننگے ہیں، وہ لے جا کے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایک دن پہلے انہوں بھی کنفرم کر لیتے گھر باہر سے اچھا ہے کہ وہ بھی آتے ہیں ان کے گھر پر، ہاں، اور لڑکے کو بٹھاتے ہیں، اس کے بھائی کو بٹھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے وہاں عورتیں تھیں، عورتیں بیٹھی تھیں، یہاں مرد نہیں ہوتے مرد کے ساتھ، یہاں لڑکا اور اس کا بھائی اکیلا، اور پوری عورتیں گھیری ہوئی رہتی ہیں اس کو، ان کو سلام کرو بیٹا چچی ساس ہے، ان کو سلام کرو بیٹا فلاں پیٹ میں منہ ڈالو، ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو، ان کو جھک کے کرو، ان کو لیٹ کے کرو، ان کو فرشی سلام کرو، اور پورے چلتے۔ اس کے بعد رسومات ہوتے، عورتیں مٹھائی کھلا رہی ہیں، جیسا وہ مرد عورت کے ساتھ، عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا، یہ مرد کرنا چاہیے تھا لڑکے کے ساتھ، تو عورتیں کھلا رہی ہیں۔ اچھا شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے، اس کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے، جو سمجھ لیجیے بڑی بہن ہے، اور شادی سے ایک رات پہلے ساسک میں چھوٹی بہن بولتی میں تم کو نہیں چھوڑوں گی، وہ لڑکے کو ہے نا انگلی پکڑ لیتی اس کی، اب میں تم کو نہیں چھوڑنے والی بھائی، جو ہے کیا ہی، کل تو میری بہن سے بھائی اس کی شادی ہونے والی ہے، تو آج رات میں اس کو پکڑ لیں گی ہاتھ، میں نہیں چھوڑوں گی بول کے کیسا چلیں گا، ہے نا، سالی کیا کرتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا، وہ رسم کے اندر سانچک میں مہندی لگاتے ہیں، اسے پان لپٹتے، کیا ہے پتہ نہیں، خوراف آتی ہے، ہے نا، مہندی لگا کے پان اور وہ پکڑ لیتے ہوں گی، آپ بتاؤ چھوڑ کے، پھر وہ جھٹم جھٹی چل رہی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا مردوں کو لاؤ بتاتے، پھر ہاتھ توڑ کے، ہم مردوں کو لاؤ نا، رسومات مردوں سے کرواؤ، عورتیں پھر لڑ رہی ہیں، دھکا کیا نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لوہے کی سلاخ لے کر اپنے سر میں ڈال لے کہ کسی غیر محرم کو اس کا دھکا لگے، یہ ایک عورت کے، ایک مرد کے لیے بہتر ہے کہ کسی میں غیر محرم کو دھکا لگنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سر میں ایک لوہے کی سلاخ مار لے، کیلا ٹھوک لے، سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو مر جائیں گا آدمی، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو کسی غیر محرم کو دھکا لگائیں۔ اور بولتے یہ سانچک ہے، اور رات رات یہ پروگرام چل رہے ہیں، نماز روزے سب غائب ہیں، کئی کی نماز ہونے والی ہے، تیاریاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ جو شادی کے لیے تیار ہو کے عورتیں آتی ہیں بیچاری، تو دو دن تو تیار ہونے کو لگتے ہیں، سٹیم، سٹیم بات، فلاں فیشیل، یہ وہ، بال اکھاڑ رہے، یہ کر رہے، یہ پٹیاں چٹکی، وہ پٹیاں چٹکی، یہاں کھیرے لگے ہوئے، یہاں بالوں پہ وہ لگے ہوئے، تین دن تیار، اب کہے کا وضو ہوں گا، کیسے نماز پڑھیں گی، وضو کریں گی تو پورا فیشیل 500 1000 2000 کا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گے جھٹکے میں، پورے بالوں کی رنگت اڑ جائیں گی، کہاں سے ہوں گا، اندازہ لگائیے، یہ سب حرام کاریاں یاد رکھیے۔ اور یہی ہوتا ہے جب شریعت کو چھوڑتے ہیں، ایسی اللہ رب العزت لے جا کر جو ہے قوموں کا جو سر پٹکتا ہے پھر دیوار پر، تو یہ سب چیزیں بھلا غلط ہیں۔ اسی طرح جو ہے بارات میں کثیر تعداد لے جانا، ہم لڑکی والے آنے والے، لڑکے والے آنے، کتنے آئیں گے، 2 ٹرک، 3 ٹرک، 50 ٹرک، 50، اور جتنی بڑی بارات وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں میں کیا ہوں، अरे आखिरत में कोई दबदबा हो तो कोई बात है यार, दुनिया में क्या दबदबा किसको बता रहे हो। आखिरत में हो कि मेरे जाने से पहले इंतज़ार करे फरिश्ते के, देखो वो इंसान आ रहा है जो इतना नेक था वो उसका इंतज़ार करे, तो कुछ दबदबा होगा यार, क्या पहचान है इसकी आखिरत में, फरिश्तों से है, अल्लाह इसको पसंद करता है, यहाँ की पहचान क्या मुझे फ़ायदा देने वाली। जिसको आप बता रहे हो आपसे जलता है, इसीलिए तो आप बता रहे ना, खुश होने वालों को तो अकेले भी आए तो आप खुश होंगे, जलन वालों को बता रहे हैं आप, जिसको पसंद नहीं करते उनको आप बताना चाह रहे हैं ये सब चीज़ें। इसी तरह जो है बारात के साथ जो है बैंड बाजा ले जाना, ये भी हराम। इसी तरह खुतबा निकाह से कब लड़के और लड़कियों को कलमे पढ़ाना, पढ़ो लाइल मोहम्मद रसूल, ये क्या है, इस्लाम कबूल करा रहेगा उनको या तय कर ले रहे मुसलमान है या नहीं, कलमे पढ़ाते हैं। एक शादी में मैं गया, वहाँ जो है काजी साहब आकर बैठ गए और लड़के से पूछने लगे तुम कौन हो, मैंने कह रहे बाप रे, सीधा लड़के से मालूम दूल्हा है वो, तो उसको बोलना पड़ा, उसको बोलने लगा मैं दूल्हा हूँ, उसने बोला ठीक है। फिर उसने वो बाजू था तुम कौन हो, तो उसने बोला मैं लड़की का वली हूँ। अच्छा तुम कौन हो, मैं बोला अच्छा, पूरे बारातियों से पूछा नहीं तुम कौन है, मुश्किल हो जाती थी, सबसे पूछ रहे। फिर कलमे पढ़ा रहे, पाँचों कलमे पढ़ा, मतलब कन्फर्म कर ले रहे अब तक मुसलमान नहीं हुआ तो अभी कबूल कर ले इस्लाम, सुभान अल्लाह, ये सब सुभान दुरुस्त नहीं। इसी तरह निकाह के बाद हाजिरी मस्जिद को छुआरे देना, और वो भी कैसे देना, फेंक फेंक कर, है ना, निकाह हो गया ये लो, अगर वलीमे की दावत दी और मैंने आपको किसी क्या, ये लो रोटियाँ, ये बोटियाँ, ये नल्ली खाओ, चाटो नीचे गिर रहे चाटो, पसंद करेंगे उसको आप, खाने की चीज़ को फेंक कर दी और पसंद करेंगे आप। अगर मैं अपने घर में निकाह में आपको बुलाऊं और आपकी हरकत तो मैंने देख लिया, आप छुआरे फेंके तो चुनकर खा रहे थे, तो आप मैं रोटियां भी ऐसी दूँ आपको, सबको जमा करूँ फंक्शन हॉल के सामने, सब खड़े हैं, फेंको रोटियां अपनी, सब चुन रहे रोटियां, फेंको इन पे सालन की बौछार करो, बोटियां मारो, नलियां झटको, चाट रहे खा रहे, हो सकता छुआरे फेंकते हैं और लोग भी ताजीम से चुन चुन कर खा रहे, इतने गिरे हुए हैं हम लोग, मेरे को तो नहीं मालूम था, अगर पता होता तो खाना भी ऐसी, चाय भी ऐसी देंगे, बिस्किट भी ऐसी देंगे आपको, लो खाओ ये पियो, चुहारे फेंकते हैं, आप गिफ्ट दीजिए भाई, ये लीजिए लीजिए, तकसीम कीजिए अलग बात, फेंकना। और चीज़ भी खाने की ऐसी देते हैं जो खाई भी नहीं जाती, कड़क वाले बादाम मस्जिद की दीवारों पे मार के तोड़ रहे उसको, तो कोई दांतों से तोड़ रहा है ना, कोई चुन चुन के जेब में भर के ले जा रहा, बच्चों को खिलाएंगे घर पे, और कड़वे पूरे कड़वे रहते हो, तो सख्त बादाम कड़वे रहते पूरे, कुछ तो यार तुक होना, कोई चीज़ आप दे रहे हैं किसी को तो वाह ऐसा देते फेंक फेंक कर। तो चुवारों का लुटाना ये शरीयत से बड़ा साबित नहीं, गलत है। इसी तरह दूल्हे की जूतियाँ चुराना, चुरा लेते और पैसे की बात उसको वापस देते हैं, अजीब बात, लड़कियाँ चुरा लेती हैं कभी, वो लड़का उधर जाता है तो लड़के चुरा लेते हैं उसके साले, कभी मस्जिद में आता है तो गाड़ी से बाहर निकल रहा तो वो पैसे मांगते हैं, है ना, पैसे दो, लगता है पूरी भिखारी जमा होगा एक साथ आगे, पैसे दो बंद गाड़ियों के। ऐसे मैंने हालात देखे कि एक बार एक शादी में गया, वो बेचारे एक बहुत अच्छी नई कार में आए थे सालों में, और उसमें बहुत हो गया, चूँकि यहाँ औरतें और मर्द नहीं हैं, मर्द मर्द तो एहसास बहुत जल्दी उछल जाते हैं इंसान, बहन भी साहब दो, उसने बोला नहीं देते क्या करते हो, इतना झगड़ा हो गया उसने पट उखाड़ दिया गाड़ी का, दोस्त होने वाले साले और उसके दोस्तों ने जो धक्का दिए तो बहन भी के साथ गाड़ी का पट उधर चलेगा उल्टा टुकड़े हो गए, ये क्या बात हुई, ये दुरुस्त नहीं, याद रखिए। इसी तरह चप्पल छुपाते हैं, ये पैसा मांगते हैं, ये शरीयतन जायज़ नहीं, तो सब गैर मुस्लिमों का तरीका, याद रखिए। इसी तरह लड़की को कुरान के जरिए घर के अंदर लाते और कुरान के नीचे से निकाल के अपने घर से विदा करते, तो कुरान ऊपर रखते, वो बोलते नीचे से जाओ क्यों, तो बोले इसकी नहुसत निकलती है। मैं कहता हूँ इतने मनहूस लोगों को ला रहे क्यों घर में आप, जिनकी नहुसत निकालने कुरान की ज़रूरत है, और कुरान को इस तरह से रखना सुनने से साबित नहीं है, उसकी बेहरमती रोज़ क़यामत हमको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को इस बेहरमती का, कि अल्लाह के रसूल ने कभी कुरान को रखा है और कहा लोगों को से नीचे से जाओ, अगर मौका होता कुरान वाकई में फ़ायदा पहुंचाता तो आप जहाद के लिए करते काम रख देते, और सहाबा से अगर नीचे से जाओ अल्लाह तुम्हें ताकत क़ुव्वत देगा, इंसानी जान की बात रहती है वहाँ, तो ये क्या आप करते हैं। उसके बाद घर में जब औरत आ जाती है तो उसमें उसके पैरों में चावल डालते हैं उसकी नहुसत कम करने, कुछ लोग फिर वो गेम्स खेलने लगाते हैं लड़के और लड़की को, है ना, दूध डाल दिए उसके अंदर अंगूठी ढूंढो, क़यामत के रोज़ ये दूध इसराफ़ में आएगा, या आपने ज़ाया किया वो खाने की चीज़ थी, पीने की चीज़ थी, लोग भूखे मरते हैं और आप दूध से खेल कर रहे, तो वो क्या क्या पता नहीं खेल लगाते, मर्द और बढ़ जाते, कभी आईना दिखा रहे उसको तो कभी क्या, ये सब क्या करना है, क्या अपने कमरे में ये सब कर सकते हैं, आपके सामने क्यों खेले वो गेम, वो चावल के अंदर अंगूठी ढूंढो या आईने में फलां देखो, और क्या क्या खुराफात है, अल्लाह रहम करे उम्मत पर, ये तमाम चीज़ें होती। इसी तरह मुँह दिखाई और गोद भराई की रस्म करना, लड़के के दोस्त आ गए, अरे भाभी को देखना है हमको, चलो मुंह दिखाई कुछ दो, और औरत को दिखा रहा है उसकी, ये कौन सी बात हुई भाई, वो लड़कों का क्या है उस लड़की के ऊपर जो उसके दोस्त है, ये भी एक अजीब बात है, किसी कोई भी निकाह करता है और अपनी दुल्हन को एक दिखाने की चीज़ समझता है, हर जगह लेके घूम रहा है उसको, ये देखो मेरी बीवी, ये देखो मेरी बीवी, दोस्तों को बता रहा है, ये कोई तरीका है, वो कोई दिखाने की कोई मॉडल है, कोई शोपीस है, या कोई एंटिक चीज़ जो आप दुनिया को दिखाएंगे उसको, ये शर्म की बात है, हया खो चुके हैं हम, अपनी बीवी को आप दिखा रहे लोगों को ले जाकर, जो जो दीन इतना पाकबाज है اور جس کا نبی نے کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو نہیں دیکھا تم اپنی بیویوں کو لے جا کے شو بتاتے ہو؟ مومنوں کا طریقہ نہیں اپنی عورتوں کو بتانا، وہ ڈھک کر رکھتے ہیں ان کو، لے جا کر بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا نکاح ہوا، میں نکاح کی مبارکباد دینے بعد میں گیا، میں بیٹھا ہی تھا، ایک خاتون کو اندر بھیج دیا، یہ اس کی بیوی، میں اٹھ کر بھاگ گیا نکل گیا۔ میں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے اس کی بیوی ہے؟ تو نہیں یار، تم بچے تو ہے، بچپن سے ساتھ کھیلے کودے، دیکھو اپنی بھابھی کو۔ میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، بس میرے دوست نے پسند کیا، کافی ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کو۔ اللہ آگے بتا دیتے ہیں لوگ اٹھا کر، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں، حرام ہے، سب چیزیں یاد رکھیں۔ اسی طرح منجا بٹھاتے ہیں شادی سے پہلے، ہے نا، 5-10 دن پہلے، اور لڑکی نے کام نہیں کرنا، ایک پلنگ سجا دیتے، وہ پلنگ بٹھا دیتے، اس کے بازو کچھ ہتھیار وتھیار، چاقو، خنجر، چھری، کیلے، لیمبو، بلاوے، تعویذ، ہے نا، شیطان اس کو چپک سکتا، فلاں ہو سکتا، اس لیے کہ بولے دولہا دلہن بہت خوبصورت ہو جاتے شادی سے پہلے۔ میرے کو تو ایسا نہیں لگا، اور خوبصورت ہو جاتے تو پھر ان کو شیطان زیادہ لپڑتا، تو بولے خنجر رکھ، چاقو، چھریاں۔ یہ چاقو چھری سے کیا ہونے والا، جو پلنگ خود لوہے کا ہے اس سے جب اسے کچھ نہیں ہو رہا شیطان کو، یہ چاقو چھریوں سے کیا ہونے والا؟ اور شیطان دکھتا تھوڑی، آپ اس کو مار سکتے کیا، مرڈر کر سکتے کیا اس کا؟ آ گیا تو ہٹ جاؤ، میں تم سے لگ سکتی ہوں، ہاں، ارے وہ الٹا رسک ہے، کبھی کچھ دکھ گیا تو اپنے آپ کو مار لی خاتون نے، تو ڈر کر ایسی سے رکھتے آپ، کوئی بچہ لے لے کر لے۔ اور دولہا بھی جب شادی میں آتا تو پورے اسلحہ کے ساتھ آتا، ہاتھ میں گپتی رہتی، گپتی کسی کو چبھنا نہیں، بلکہ لیمبو لگا رہتا اس پہ سیفٹی کے لیے، اس کی گپتی کی، ہے نا۔ میں تو کہتا ہوں قاضیوں کو، جو بھی دولہا اسلحہ لے کے آیا اس کا نکاح ہی نہیں پڑھانا، مطلب بھاگ یہ رکھ کے گھر پر، بھلے خنجر لے کے آتا ہاتھ میں، لٹرل سینس میں اس کو لیمو لگا رہتا آگے، کہ چبھنا ابنا نہیں کسی کو۔ یہ کہے کے لیے بولے بہت خوبصورت دولہا، کہے گا خوبصورت ہو جاتا، بلکہ روبوٹ بنا رہتا ہمارا دولہا، تو کہیں دولے رہتے اتنا سہرا ہار پہنتے کہ یوں چلتے ہو، ان کو اٹھا کے ادھر کرو ادھر کرو، سلام کر رہے تو یوں سلام کرتے، یہاں پھول یہاں پھول یہاں پھول یہاں پھول ادھر پھول، پورا پھول ہی پھول پہنا دیا اس کے بیچارے کو، لباس کی ضرورت نہیں اس کو، پھول میں ڈھکا ہوا رہتا ہو، روبوٹ رہتا، پورا اٹھا کے لے جاؤ، اٹھا کے لا کے رکھو اس کو۔ اسی طرح جو ہے محرم کے مہینے میں، عید کے مہینے میں، رمضان میں، اور سفر میں نکاح نہیں کرنا، برا سمجھتے، یہ بھی نہیں، نکاح ہر بار، ہر دن، ہر پل، ہر گھڑی، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے، سب جگہ ہو سکتا۔ نہیں نہیں، عشاء کے بعد نکاح، مغرب کے بعد نکاح ہو تو اچھا ہوتا، وہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد ہوا تو پنوتی لگ جاتی، عشاء کے بعد وہ طلاق ہو جاتی، فجر کے بعد ہوا تو کبھی نہیں جمتی۔ کہاں سے لائی یہ باتیں؟ رسول اللہ نے نکاح صبح پڑھائے، رات پڑھائے، دن پڑھائے، کبھی بھی، یہ عام چیز ہے، یاد رکھی، کوئی خاص چیز نہیں تھی شریعت میں، بہت عام بات تھی۔ اسی طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت دینا، نام و نیم یہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ناچ گانے کا اہتمام کرنا، بینڈ باجوں کا اہتمام حرام ہے۔ اسی طرح مرد عورتوں کا مخلوط مجالس، ایک ہی جگہ آ کے سب کھا رہے ہیں، اور بفے سسٹم ہے، ٹھیک ہے، سسٹم کوئی مسئلہ نہیں بفے ہو، لیکن ایک ہی جگہ آ کے مرد بھی لیں گا، اسی جگہ عورتیں بھی لیں گی، کیسے بھائی صاحب، کیسے بہن جی، اور پورا معاملہ چل رہا ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح نکاح کے وقت مسجد کے لیے کچھ روپے وصول کرنا، مسجد والوں کا بھی یہ درست طریقہ نہیں، مسجد میں جیسی آئے کوئی نکاح کے لیے، آ جاتے چلو وصولی 500 کی سر، یہ درست نہیں ہے۔ نکاح مسجد میں کیسے ہوں گے جب آپ وصولی کرنا شروع کر، لوگ بھاگ جائیں گے نکل کے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جمعگی کی رسم کرنا، اب نکاح تو ہو گیا، پہلا جو کچھ بدعت تھی میں تقریباً کم و بیش رکھ دی، جمعگی کی رسم کرنا، نکاح ہو جاتا ہے، پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، ہے نا، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، جمعگی کرتے ہیں، اور جمعگی میں اتنا ہی خرچ جتنا شادی میں کرتے ہیں، بلکہ ایک صاحب تو بتانے لگے ہمارے علاقے میں ایک سال جمعگیاں ہوتی ہیں 52۔ میں نے کہا مر جاتا ہوں گا بیچارہ آدمی جس نے شادی کی اپنی بچی کی، کہ تو جمعگی کا کھانا ظاہر سی بات ہے وہ مرد بیچارے لڑکی والوں کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لڑکے نے نکاح کر کے وہ باپ پہ احسان کیا نا، اس کی بیٹی تھوڑی اٹھ رہی تھی، اب لہٰذا ہو تو غلام ملا ہوا ہے اس کا، جو چاہے بیچارہ کرے گا، جمعگی ہونا تو جمعگی، 50 لوگ لاؤں گا تو بیٹا لاؤ 60 لاؤ، کیا ہے، ایک کھانا بناؤ تو بیچارہ بولتا 2 بناؤ، کیا کریں گے، اس کی بچی کے ساتھ اچھا رہے، بس اس کی بیچارے کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کمر توڑ جواب آپ کو فوراً ملتا ہے اپنی بچیوں کے نکاح میں، اپنی بہنوں کے نکاح میں، یہ سب بہرحال سامنے فوراً آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چند نکاح کی مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔